ان وره وته ماشين بانك نو لير واله اي ماشين بانك اور کنه اسنه کډین پیاله نو پاګداس وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تعاهدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مقولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منازل قليلا ولو أراكم كثيرا لفزنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إن تقيتم في أعينكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مقولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا حكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وتروا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع رحيم كذاب يعني فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما نصرفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم مشرون صابرون يغلبوا المواطئين وإياكم منكم يأتي يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله ولي حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم دا چل دی مسو ته بس پرېږده ستاسو په سمک کې دسته مونږ ورته ولګه او تاسو په ځان باندې په خپله بند کړه ما وایي که بېدي دادا مې را کوي اوس ته دا اصل نه شي په ځان چې ګرمۍ کې ناسې مونږ خپله څارنه کوو لګو بندو به مکه اوسه ډېر چلې کېدلې نه بغیر کار کېږي سورت انفال کے ترغیب الالقتال او د میدان جنگ پارا شپک قیده مخ کے قیده بیان شوی سلور پینز قیده بیان شوی او شپگم قیده رسو بیانی مل من کے تعزیزات ورکی دیده نا اغا اصل مقصد ذکر کئی القتال فی سبیل اللہ فقاتلوم جنگ ویده کافر رسلا حتا اثر دیچ پادنی شیرک فتنہ سعود المسیح مانا کہ فتنہ شرک دنیا کے او شدیم طول خاص اللہ لرائی آوازے قدیم منجود شرکنا بشک اللہ پاکا چھ کئی دی بسیر لیدن کے دے او قدی واولی دن اسلام میں پوش ہے بشک اللہ امدادی ساسرے نیم المولا سخد معاوین فنیم النزیر سخد امدادی وعلم پوش ہے انما غنمتم بشک آغا چاہ سل کتاسو من شین سشے تازو حاصل که ممالی غنیمت کی ده کافرونا نو بیشکا خاص اللہ لگا خموسو پینزم ایسا داری دا خموسو مقصد داری چه ده سر نبا امیر تا داغی حکم کولی شی او غوا امیر تقسیمی فان اللہ خموسو بیشکا اللہ لگا پینزم ایسا داری نو اللہ پوی سو سکے اللہ غنیمت محتاج دے نا ذکر دا اللہ یو کو دو وجہ دا شرافت نا او دا پنزم ای سبا پر خودے کی گی پا بیت المال کی بپرتائی او چکل ضرورت راجی دو غرباو مساکینو یتاماو امن سبیل دی کساو دا بزی ورکو لیش نن بیت المالو گرنو سرخ سماؤنو بگی فراسی دی خمیلاوی گی دی خلقو لرا ان اللہ کو مزو بشک اللہ لالا پیزم صدا غیرا او پاد پیغمبر او پاد او کلو کلو وانو دی تی مانانو مسکینانو مسافرو کچرا تاسو یقین کوی پالا او پالا نعمت یا پایندا د چمنګدارې غلې په خپل بند باندې یومنت یوم الفرقان پا ورځ د جدای کی د حق او د باطل بدل په ورځ مها مقدو دا او ډلو کی الله پایو شری قدرت والا اذن تم کلا چوي تاسو بالعدوه الدنيا تصویر د میدان جنگ بدر کلا چوي تاسو بالعدوه الدنيا پاک نال نزیبانی مدینی منوره تا صحابه د مدینی منوره طرف ته نزیو زکه چې د مدینی طرف نه تلو وهم بالعدوه القصوى او دا کافر پاک نارا لریو د مدینی نا یعنی تاسو را پوری ورالوی او آغا پوریو یعنی مغرب طرف تا دریاب دے دا غیلان دے قافلہ تیرے دا ابو سفیان والا ورگبو قافلہ اسفل لان دے تیرے دا منکم ساسونا ولو تاوا تواتوم زکا دسابو پوسیبل دسابو حالت چو جو سب ازر بن کتنی آرست چا مزر اولا گوئی جانا ایو جا مو بندو ایو پیدا حج کیگی بس کیگی نسریا چا سنو دا دیو سنو کو مرازی کبیلی دا شمالا گوئی دا موتا کار کلا بندو اور کلا کلا اول یو پی ایس بند کا نبیال تا اگر سوچ رو باسد آگا دے نبیال او دنی نی سوے تا سماوی جدی بجلی خو پنزے میں انتائی لس گھنٹے نی سزورت تیس خرچہ دے کی گئی و بس پنزے لشپار سوچ دے لگو منو سبا تا سبا ہم سکا ہوئی کنا کنا با کوئی امتحان نلے یوازې خور سم ماته مپرې دی کنه ها نو سلوړو د سلندر نه کیږي مشر اړه کو بس د ټینګي Thank you. بند شه دی و اوسوی بند شه. سلام علیکم. بیدی داره ها بیدی داره اوسوی عزیمو آو جنراتر لگو نو خود با لگو بجلی خو نئی نو شواروز که بجلی نشتل دا ها سم بجلتا اوز بجلی را سان اوز بوری نا اوز بجلی را پتنی کم جای مندن اوز لارا کلاس ولا ها خوش ولا غزا بسم الله دې خو ورزش کی تا دې درې کا خو ورزش کی ګمان دا وای زم دې لره دې لین هواله وکنه یار اول بشین بن کنه به لین واله وې دونه ملالی دی خو نور ملالی ندی دا دنگ خب ملالی ندی ریدو باخا او دنو سوگو گو دا چه خپل منگ بسارنا ماشوقی هم پوری پدی درس کولی دا منگا نو دغت و ضرورت نو بجلی تا نو پازیده نو بگی بجلی تلا خو سوگو گو دا کرن زوی اصا خب بوهای کن کم زیو اذا انتم بالعزت الدنیا و هم بالعزت القنصوا کلا چوئی تاسو پاک نارا لده نزدی بانی دمدنی منورینا او دا کافر لدیو بالعزت القنصوا دا صورت گران دی دی زکر دفع مزمزویم ما پا گدیر وقت واغذ دا دیو گران صورت دی حنور بین انشاءاللہ بیا آسان دی بیا با مراغذی که خبر انشاءاللہ خدا دیو گران صورت دی و هم بالعزت القنصوا او دا کافر پاک نارا لدیو دمدنی منورینا کافر دا مکی په طرف باندې وزګه دا مکی نه راغلی او د مدینه منورې نه تلو ها ول یو طرف ته دیو بل طرف ته غيو ورګبو اول درې مډاله وا قافله د ابو سفیان ورګبو قافله اسفلا تیرې دل منکم ساسنا د سمندر سره خوا کې قافله تیرې دل ولو دواتم او که لوس کړی وې تاسو ته یو بل سره د جنگ چې دا لږه کې به جنگ کو نو لا خلاف تم بن میاد او خلاف وکړی او تاسو په لوس کې او اچانک بدل یو سړی نو مو هغه ځای کې اوسې دا هغه ځای کې به اچانک ملاو شو بس یو د یو غالي بل د بل غالي یو ځای شنو ولکن یذ الله امره لیکن کې الله را کار وکړ الله دا کار فعل الله الله دا کار کو د دې لپاره چې په صدقو کې الله امران دا کار کنه مقبوله چا کړې شوې لري ازل کې دې لپاره الله دا کار وکړ چې الله بیا سو چاله شو ان بینن دین فضل لله لکه کافر تبا کړم دلیل او ته کار خبره ونه منله نو بدر کې تبا کړم ایا یا من حیان بینن دین او دې لپاره دا کار الله وکړ دا جنگ چې ژوند خوشالي ورکی شهادت ورکی آ چاله دا حیا چاله ژوند دې شو البینتن فضل د قران نام چاله خسته جون ورگی او خسته جون د شهادت او خسته جون د قران او د سنت او پاین الله بشک الله او دونکو په پوا کلا جو خود تا تعالی فی منامک ابو خوفتا کدا کافر لگا نفس الامر ک دیلو خطا ته لخکار کلا کافر خو ډیر راغلو ولوا را قوم خو خود لوی دا کافر دای تا ډیر لفشلتم نو بوزلشی بو ایتاسو ولا تنازاتم فی الامر او خامخا خلاف بکڑیو تاسو فی الامر پا جنگ فی الامر پا حکم دا امیر کی ولیکن اللہ سلم علیکن اللہ بچ کرے دا جنگ پا خلاف کے دا خلاف پا خپل میں اس کے دادے سخت ہوئی انہو بشکل اللہ پو دے مدازون دے سنو باندے ویجوری کموہم کلا چوخود اللہ تاسو تدا کافر وإذ يريكموهم دا ابتدائي حالتو كلا توحد الله ها دا کافر تاسو ته اذ التقيتم كلا چبه مخه تاسو دې کافر سره في اعينكم فستر غستاسو کې قليلا لگا په پدې تاسو خاص نه پويږي دا چې کله مخ روستو شي زه برابر شو نه الله بخپوي و اذ يريكموهم کله چو خود الله تاسو ته دا کافر قليلا لگا الله دا کافر تاسو ته لګو خودل فی اعینکم پستر گستاسو کې پستر گستاسو کې کافر تاسو ته لک کار کړ کله اذن تقیتم کله چې مخامو شو تاسو د کافر چکر د کافرو سره مخامو شین تصابو ته کافر لک کار کړ چې مل کافر خو لږ دی په ورځي و یقللکم فی اعینهم او لکه احکار کړی تاسو ای صحابو فی اعینهم فسرګو د کافرو کې هغه ته تاسو لګو او تاسو آیت الله کار کوي جنگ خو شنو یقدی الله من کان مو او فد خاصنه مؤمنان وا هر پاره چې فیصله وکړي الله دا کا چا کړی شی فاضل کې او خاص الله ته واپس کړو د کارونو شپګه مخیدا الله باندې ریاض نو یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کلا چې مخامو شیطانو دی وړل د کفارو سره نکلک شي ها او یې ورکر الله یاد کی الله لاله دې خامخا تاسو به کامیاب شي تابعدارو کی دا الله او پیغمبر دا الله ماولی لا تنازعو خلاف مکوې ها فتبشلو ک خلاف په خپل من سوکو نو سوس بشي بوز دل بشي او تذهب اولاد بشریوکم طاقت تاسو امداد تاسو ګور چې کله کوم خلکو اختلاف کړي په خپل کور کې نو دا کور هغه طاقت تللی دا جماعت هغه طاقت تللی شایې کې خلاف راغلي لال وشي د چې مجاهدینو په مد کې خلاف راغې نو د مجاهدینو هغه طاقت لال دی حکم طاقت تاسو حکومت مملکت تاسو نو ګور خلاف راغلي حکومت لا واصبروا صبر وکي بشک الله سرغم صبرنا کو سره دې مکه کې تاسو پښان دا کسانو خرجو چاغي وتل د پلوکونو نا باثارن پتکبر سره دې پتکبر سره بېمانه وته ابو جال ځان سره کنجره روان دي خوشاله خوشالي و به ورع ان او د فاضل ځان خود خلکو ته د می کنجري خوان دای ځان سره روان ته دا به ثبوتونه کو د مکه نه پیا سدون ان سبیل الله او بندي خلک د لار د الله نه بندی کنا نورمو بخپلم اللہ پاکا چی کئی دی احاد کونکے ویدینا لهم شیطان اللہ گنے تنگو لے اللہ اخلاص تنگو بھی بس اخلاص اغلق صاحبو او دا دیر پزرگونو ویدینا لهم شیطان کلا چی خیست کریتا شیطان بدا منو دا غی بدا ملے کاؤ او اغاو تا خیستاو جنگی دا صاحبو سا دا اللہ پا دن کی کاؤ اغاو تا بیمانو تا خیستاو وقال وی شیطان لا غالب لكم اليوم نن نزه زور اور تاسو ته پال سوق نشتا نن نزه رنا دخل کنا و انی جار لكم او بشک ز پنا درکون کې امتا سوتا شیطان د یو قبلی د سردار په شکل باندې راي او پاو جهل لا سواچا او یاد من خو ستاد لوی طاقت ته نن دې لوی زور اور په بدر میدان باندې یا سالون دیر تو طاقت دی زد سرائی ما زما قوم طول تا سروالا لی پرستو کی را غریب خوشحالا شا اگر دیر ویدار افلانی قبیلی سردار دی زکر پشکل دا غرار گلیو دردن پشکل دا سردار دیو قابلیو کافریت دیو قبیلی را گلیو آمکتی جرگا کم بیمال دیو بودا پشکل را گلیو دادی لیو رحمی دی جنیل لی او چلا ته پیوا چاو رستو کې کې باندې غره هغه خچن کسان دي زو زما پاتې ټول تاسو لري او ستان یو دی لوی شان دي هغه خوشاله شو لو فلما ترا اتل فئتان ارکلا باب تفاعل له چولې د یو بل لرا دوالو ډلو شیطان فرشتي ولې دي او فرشتو شیطان ولې دي یو بل لرا نکسالا کې به واپس نکسا چې سر کته کی او من شروع کی نکسا واپس په خپل کندو باندې او وی انی بری او من کوم چې په بدر کې هغه فرشتي ولوي چې سر پټ کی والو پاسونو سره وی او را په امداد نبی علی السلام کې په شیطان خو هم هغه چې لخرې ولوي دي لاس ته ورکو منډه کړه ها سره کته کو منډه والا والا سلوي 50 ملا سمندر دے مخیر ٹوپ ہوا ابو جہلو تو ویان چکتا چکتا فإني بريء منكم سجدا امستاسنا إني يرى ما لا ترون زبين ما غلق کرے چتنی نے اول بڑے خوشی وار خود نہ لازم ما تو پوری او کا دا ان شاء الله دیل بداد شک صلی اور کہ بے شک زبین ما هو بہنم دیدا ابو جہل فقدم ما نے قدمی خوے فإني يرى ما لا ترون زبين ما عذاب اغلق کرے دا فرشتو چتنی نے بے ایمانا انی اخاف اللہ وی خدا دی خدا سمجھا جو خدا ترس دے افلانے انی اخاف اللہ ہاں نو دیکھوں دے خدا ترس دے کلا جاری مخی جرگا کی جلدی وی تکیری گی فجڑاو پیر اکار نگی واللہ شدو لو اقاب اللہ سخداب والدے وی افلانے پھر ندے خدا دے خدا ترس دے یا کچوی منافقان و آکسان چو پرنو کی مرضو دو ککری دی مسلمانان اللہ دند دی وی لگون دی یو موٹے خلق دی ٹھولو ملتے ازان دیو لگے وہ سنگوی یو موٹے خلق دی ودا خود آگا کفار و آگا منافقین و کارون اواج آجزانو پار پا اللہ بشک اللہ دی زور و حکمت و آلہ ولو تدا کچری بینی تا اے مخاطبا ایز یتوفا اللذین آکرے چوفا پی آکسان اللہ چو کفر اکرے فرشتے په بدر کې کافر وجل نو یذربونا وهل جوم مخونه دا غي او ادبار او مشاګان دا غي ادباد مو د دوبور دا دای سار کړیو سم پزو کو عذاب لاري او تو ویلې شو اوس گئے سزا عذاب هري سدون کې دا په سبب دا غي چې مخکې لګلي ايدي کوم لاسونو تاسو او بشکا ندے زیادے کہ ان کے اللہ پہ اچھا فچا اللہ زیادے نکے حال ددے عادتهم دابهم حال ددے مکے والو فشان دا حالت دا فیرونیانو دے پا کفر کے سنچاغے بیمان کافیانو دے مارسیو او آکسان چا پخوا دینو چاہے تلزیب کرے ہو پایا دنو دا اللہ انہیو راگے لے اللہ اب زگناہو نو پوجا بشکا اللہ تاویو سا خضاب والا دے ذالک البیان دا عذاب لزکو دا بیان چمک تیر شد عذاب بان اللہ لم یکون بشک اللہ ندے مغین بدل ان کے یو نعمت لرا اللہ دا چا یو نعمت نبدلی انعام آہا چکلے دے نعمت لرا فیو قوم بانے حتی تردے پورے یو غیرو چھ بدل کی دا خلق مارا کام چھ لازمو پا نفسنو دا غی بگورا اللہ وچ پچایو نعمتو کما نعمت تے ناخ لما چ سو پوری اغزما حکمونو نہیں بدل کری احکام نہ دل وی داخل لے کم انسان نا فرمانی شروع کرا اللہ تے عرض اخلی او چ نا فرمان نہیں صورت تابدار جوڑی گا لولتے بٹے خوشالے اور کہے وان اللہ سمیع علیم بشک اللہ دے اوری دن کے پوا زکر دے نا شکری شروع کی نو دے وی مال دا شی پکار نہ دے پیز بعد حالت صلاح لکا سبا والا بیان چدا دی دا قدا بی آل فیرون حال دی مکی والا و پشان دا حالت دا فیرونیانو دے پا عذاب کی مکی تشبیح دا فیرونیانو صلو ورکڑا پا کفر کی دلتا کی تشبیح دا مکی دا کفار ورکی دا فیرونیانو صلو پا عذاب کی دا ابوم تکرار ندی دا ابوم حال لدی قدا بی آل فیرون فی العذاب پشان دا فیرونیانو دے پا عذاب کی آکسانو چپوخا دینو تکزیبی کریو پایا تنو در اخبر رب تو فا احلکنا هم نو حلاک نمانگا غیر را دو گناہونو پو وجا او غرق نمانگ فیرونیان او طول ظالمان زجر مشرکینو تراتنا پشکڑے ناکار دا زند سرنا ادووا چپ از مکر گردی حیوانات حیوان حیوانات نبی دب یا دب پا مانت گرزی دلو دی انسانانو تم ہوئے زناور خواہ و گنانگان دی مکلف لگنو بے شکر نا کرد زند سرنا چه خزمک زند سر گرزی نو کفار دی مراد دی وعی دی وان اخلی بیزت دی وان اخلی پنیز دا اللہ کسان دی چه کفر کرے دی فهم لا فیمینو زکر دی ایمان دروری آکسان چه لو زکر تا دی سرا او بیا ما تای دی لوزنا لوز تا سرو کو بے لوز مات کا فی کل مرا پا ہر زل پار کال کے او دی نیری گی دی بے حیائینا دکتا لوی بے حیائیو چی لوز مات کا یا دی زان نبچ کے دی بے لوزینا کت عمومی دی لرا پا جنگ کے فی الحربی پا جنگ کی عمومی نو فشرد بیم فشرد بیم نو وتا دوا پدای سرا فشر بهما وجر وا پدای باندي وتا شر دیتا وی چګن کسان دا سیناستی او یو کس دا داسې سپېړلو ورته یو څه پرسو کی نور ګلی چې زمام دا حال لیکه دا کار کوم دیتا فشر دوی ها فشر بهم الله وی وتر وا پدای سرا او وحلو ده سرا آغسو چروسلو ده ندی او سمی او ترول و بدر که داز یا منی او سرا او کلی چروسلو خلقوی واتری سرا چیڑای مدا صحاب دا مومنان داوی سملی ونی فشر ربی من خلقوام او تروا پده آغسو چروسلو ده ندی خام خاج ده یادو سا دی زمان شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو یرولی دی خا او سمخلا چطرات دیشی داز یرولی دی چنون واوری حانه یریږي وای کاځو ورخلاله بیا چې صرف نو واوري الحمدلله چې دا پنځپی بعد بیا سوای مرو ها په جون جون دې او دا غزینه فسپینه کراندې بیا فشر به من خلوام ا هغه کچې چړې چړې دې نی ور دي جواب کې مولا هو خیر دې گزاره په کار ده فَشَرِبْ بِهِمَا الْخَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ خَامَ خَاجَدَ اِيَّادُ سَاتِي وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ كَيَرِيكِ تَدْيَوْ قَوْمْ دِ خِيَانَتْ كَوْلُو كَتَيَرِيكِ دَيَوْ قَوْمْ لَا فَخِيَانَتْ كَوْلُو چاگا خیانتو کی پاغا لوز کی لوز اوکو لوز دا سرمات کو فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ امبا نبز فماند غرزول سرا ارتواول سرا نبزو کتابا که مخبیرو کنه فنبزو ورا زوریم فمبیت او غرزوا ارتاو کتا دیتا وادی لرا چاگی لوز مات کنه تم اسرا لوز مات که علا سوائیم چه شیطاسو برابر پواد خلافی گی زیاتو لگوا شیخ صاحب یو واقعیا دا الله دې په رحمتونو ویګم ویم ځکه چې دا دې کې ډېر خلګ وي په پیښو کتابخانه کې ناشته عالم په کتابخانه کې کیږي سینما کې باندې کیږي کوم ځای لذي کتابخانه دیندار زده جماعت او مدرسه نو یو مولا را دې صفته کا افلان دې کې درس دې خوده تفصیلی دې د تحقیق کې زغره شو بیا وینو وې ما اچاله ته خوې با کړ وچنا ډېر خطا تحقیق کیدل کوي وې ما چې نه ته پويږه نه غپوي وې ما چې د تا ته سر د کړی چې تحقیق کوي وچ او د خطا تحقیق کوي که زبیر تحقیق کوي وې ما وی چې ٹھیک ده کای به خزر ته وایا تا او یا ما ته ذکرې خزر ذکرې او وی ما چې وونه کې غوند یو آیت دی وای ما تا خافن من قوم من خیانتا فم بذلهم علی سوا وی ما دا خیر معنا بدل زو کوم ها وای ما تا خافن که پوشته دی یو قوم نه د خیانت کولو نو فم بذلهم چې خیانت وکړو په لوز ما ته ولو کې نو وګور دا تا غي توا دی لرا کاغی لوز کو لوز د سلامات کو نو پیغمبره ته مو ته لوز مات کا لتکو علا سوا چ برابر شی پوادی ماتولو کی نو کاغا لعوز ماتی پیغمبر تمو سر لعوز مات کا نو پیغمبر لعوز مات کی نو خیر دی نو بز دی کہ اوی لعوز ممات ہوئی ایمار چھ دی سبو سکے دارت آغا محقق آغا مدقق سنگا حل کرے شیخ سے بستی لارا گوزا نہیں مخا چھتا دیر سی پتو نکہ جو تحقیق سر دی او دا مفسر دی شیخ التفسیر دی فلانے دی دا مفسر دا دے سنگ دلہ حل کرے کوئی اداغت ہے بیچ جلالین شتے ول ما تے بیچ با جلالین اگورا ما جلالین مگورا جلالین خطبخانہ گردوا جلالین روالا او پہ روالا چون ہوں دا دے آندہ صورت انفال دے او دا آیتی اگورا بکے تو دیکھو کو نشتا کوچھ مدارک مال مدارک مال روالا مال بیزائی مال روالا اے مال فلانے مال روالا یو یو گوری مولا غره ها چې د تحقیقي په فلانه ځای تحقیقونو په سم ځای یاري څه نه ځکه چې کتلې چې تا خو دې نه یال خدای رښتیا سم ما جماعت زه یو لګو پرې دا ته تفسیر زده کړې تا خو مو د مفسر او د شیخو تفسیر شاګر وې نو تاو بده دیر ست تفسیر که ذکری که انداز اتنگ آگا دلا حل کره ایما تا کتر چیه نتا خو ایما وی چه دا یو ولو کی کتاب ده او دا چه دا ده آگا حل کره ایو چه کم زی ایما سنت درور روالا پای کتا پانه که زمان کتابو نپراتو خر سوال دا پار ایما جدا کسن تو درور دا ده حل کره چه وی کتر وچه سنگ حل کره ایما چه دبیا ویری ری کنه د دې مصنف دا خبره کړی دا چې د چا عقیده خراب وي نو ګوره ته به دا ځایغه ته پړ کې ناشه دا څنګه نږدې کیږي چې چا عقیده ګډوډه پاغي مغل پوي ده کنه دا حکمران کتابونه اساسان نه دي شیخ کتابونه هغه لاس کوالا ولا والا او چې دا خبره ته هلکې مال دا څه نکېږي هیڅ مال دا به دا شیخ تفصیل نه پته ځکه هغه چې تاسو تفصیل نه بیانې زموږ ساده کاری لړ مقصد وې مو لړ کوي چې نه نه ما وي ما چې دا به ترازي او پنځپیر کې په ډوبري ماته نو ال به ته وي خو چې خیر زمانه دا چې کرایي والے جو سمه لګي مال کرایي مله پرېدا خو بیا مو ته ځه حال کا تبا دې وې کنه الک تسکه مدققون سکه مفسرون سکه تاسو دا کوي کنه دا کوي دا راته وایي سبق هغه دې چې استاد زشي سبقاله دې چې په مقصد پوه شي سبقاله ٹھیک ده په ایمان تجمی مرجمی به کوي هغه مقصد ذهن ته نه ورده په مقصد نه ته پوي ورده استاد هغه مفسر پوهه مقصد ادا دې په ایمان تخافن اوس خیال کوي کپو شو ته د یو قوم نه خیانت اند خیانت کولو یو قوم دې چې تاسو ری لو زکو چې موږ بجن نکو جنگ بندی دالا ستاو داغی ترمینزا جنگ بند شکر لوزو شو چه بایی و بلتا بسنوایو نسو وقت پس اغاوی بایزو خود جنگ کن ستا کام خود جنگ کولو ستا کام خود اعلان جنگو تو خود پیدا با جنگ دا پالی دا کافر و سرا خود دا جنگ چه بند شویو نو دا وجه دا یو عارض نبند شویو اغا عارض سشو وادوا منس که صلح شویو وادوا کنه نو آغا وادر آلا چه باییو بلتا بس نوائیو نو سو وقت پس آغاوی بایی زخو جنگ کوم تا سرا زان تیار کا آغا خطوی بزمان لوز مات نو تبا لوز نماتے آغا خو لوز مات کا چه جنگ رسر اکی تبا لوز نماتے تبا ویزوخو لوز نماتو مخو زمان بیا آغا زول کارو زول کار زمان دا دی لوز نمخ کسو جنگو تا سرا خدا چه ما جن نکاو نو دو وجه ده یو عارض نا اغا عارض سشو سلحوا سلح تا ختم کرا تا لوز مات که دلو نماتون زبیا غزول کار کوما چا اغا جهاد دیتا سرا قتال دیتا سرا پوشوی که پوشوی ها علا سوائن لتکونو علا سوائن دید برا چه شیطاسو پا برابرائی دو صورت بانده د صورت مقصد څه شو قتال چې تا او هغه برابر شي په جنگ کولو د یو بل سره واغه لوز مات کو او تا لوز مات نه کو ستا خپل کار قتال او په قتال سو وخت د پاره من شو د وجه دا یو عارض نه عارض څه شو صلح وای ما ته فن من قوم خیانتا که پوش ته د یو قوم نه په خیانت کولو د واده په ما ته ول باندې نو فم بيز نو ارتاو کا اغل زوان الیه مغیتا وادی لرا علا سوائن لتکونو علا سوائن دیده پرا چه شیطا سو برابر دیو بل سلا پا میدان جنگ کی فقتال زما جنگو تا سرا خدا منشو دو وجد یو عارضنا عارض لرشو نو بیا جنگ دی خدا رو قتال لے خلو زیمات کا تا قتال لے عارض ختم شو اسم پونو شو ان اللہ بیشک اللہ مینا نکی اس گرد تفسیر نو پسی بیا ان اللہ بیشک اللہ مینا نکی لے خیائن نسرا آغا تب آغا لولوی آغا چلولی مرتمون وی آغا پخبر غریب پوینے کاغا پوین آغا وزان تا کافیانی نیولوی کل یو کافی گوری کل بل دشنوری گوری نو آنا که ہوئی تزدکنو بیا منتوایا نو چا اول استاز دشوی نی نو ما تا بسوخے دا ګوره ما ته دا چې الحمدلله مو الله قران ته افروت تاسو ما کافی دا سره شته یو مخ القران دی یو سره قران دی او ځان دی یو قران او بل مخ القران او دا چې کله یو کافر او کله یو کله یو تفسیر او ایت ګوره کله حاشیه ته ګوره کله دا نو چې خپل ځنې له طالب سره خو دې شیخ صاحب خبره دا چې قران زکا چې تاسو مورلا قران فطر غینه مقصد ویلې شي ان الله لا يحب الخائنين بشكل من نكيد خائنين سرا ولا تظن الذين كفروا شيخ القران رحمه الله عليه سلام دغبو صرفا كفروت وغ تفسير ابن جوزي يو قال له ذات الاولى ها دا دې پارا د پارا د تایید حضر را سا یو دو کلک دو ما کل یو کل دو تایید دو پارا خو کلم اخیان نیم یو تایید دو زان سر ساتل خی اغت با تسیل دیم جو ریپروتو احوالا ایسا بند اللذین کفرو گمان دنے گیا کسان چو کفریو کو سبقو چو بچ بچ رید مننا انہم لا یوجزون بیشک دی چی دی لا یوجزون دی با بچ نشی زکا دی اللہ نشی عاجز کا اولے چو زان کے خلاص کی وایدو لهم استطاعت من قوت ومن رباط الخيل او تیارې وکي تاسو د لرا کافرو لپاره خ تیارې وکاو سنن چې طاقت رسیږي تاسو من قوت د طاقت لازم وټونه هي میزایل تیارې کا کافرو لرا ومن رباط الخيل ماشاءالله تیم په تیم میزایل تیاری او تجربه کیږي زمنګ دمل نور دین الله تعالی کی ورکه خود کفار په خلاف استعمالیږي ومن رباط الخيل او تولو دا سنونا اسنو له تلاو کی تلل دا سنو اوس د هیټی می داور د ټکنالوژي دا چې یاد وای تاسو په اړه دشمن دا الله دشمن تاسو او نور کسان دشمن په وای روا چاغیو ها میزایل ګوره تلس گزار کا او ان شاء الله زستانه کمزورې نیما واخرین نور کسان من دونهم زم فوجم دا سه فوج دے چاغی یو کې دے الحمدلله سم بیا دا غی خلاف کروایا نه کوي الله دې نورم طاقت ور جوړنو واخرین من دونهم او نور سه وادا غینا نورم دې د کافرونا لا تعلمونهم چې په جنې تاسو غی لرا الله په جنې غی لرا الله یې دې په جنما اے صحابو نفس دې مغه عیب غیب د صحابو لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او هغه چې خرج کوي تاسو څه سيزنا بلاره د الله کې خوړو د کې تاسو صحیح وزداري او تاسو بس جاته او نکلی شي وان جنحوا للسلم فجنح لها وان جنحوا للسلم او کده مایل شو صلح تا جنح فما ندم مایل کې دلو امیر جهاد د فارق قانون او کتابی شده ده سلم صلحتا غاره کی خود صلحتا نو فجنح لها نو تم صلحو کا تم غاره کی ده صلحتا چاہنو اس صلحا و صلحا دنو بس ٹھیک ده اور حدیث کی چراجی ان الملائکتا لا تزعو اجنحتها وزل طالب العلم وی فرشتی وزر غولی علیک طالب و فمازا مازا کرده چه ده فرشتو وزر ماتی نکی حلق دا مانا کئی که نا دا مانا ندا داگه مقصد داده چه فرشتی د طالب العلم سره په مدد کی روانی الله ده فرشتو توی چه دا کسان چه زما ده کتاب زدکون کی ری رده پا تعاون کتاسو شئی ده زما کتاب زدکون کتاسو نده خان کو تعاونو کئی حفاظتی ہو کئی مرستی ہو کئی صد دارے نو تم دیر خیال کوا چاگا تا تاؤن کی کر دے او تبا بد پیلی کی کر دے ہاں او ابلیتا او گندا زتا سر پا تاؤن کی کر دما زتا سر پا حفاظت کی کر دما او داتا سکے او دامن تا اللہ سو استاستا پا بارکی نو دیر خیال پا کاری ورے ہاں طالب درجم دویا دا خود طالب گرے بیا سزام دویا دا امام ابو حنیفہ با حرم کرے ٹیم نزائے دیر ٹیم نتیرا خپل ذکر اذکار طواف مون به وکو امام ابو حنیفه او بیا به حرم نظر وته دا چا تاسو وکولی وې ګناه ثواب یې زیات دی خود حرم ګنام ګور سره بیا سمانه ده چې نفس کتل غلط شنو هم ګنا سره لوی ده به دې وکتل نقصان شي نو دې وجنا خپل عبادت وکا یا خدا سکینه چې بالکل زماره د ګناه لګي خو ما خاص ګور را ګور و کله به خدمه ختی دیږي کله به جنی دیږي کله به عالم دیږي کله به ستی دیږي او دنیا مخلوق یالتا نو دی وجنا چې ګناه کې راځي نو ځان دی صاحب تک نو دا غي مقصد دار چې طالب العلم خیال دیر کوستا په حفاظت کې فرشتي دی وتوکل ځان اوس پاره پاله بشکل الله او خاص مون طالبان مخی کنه ویله ګور طالبان مونږ رښتیا مونږ دا زمون سره فرشتي وزره خلک دا وی دا موزه علما من هم دا شکل نا پوي وکنه لومبه حالته وای یرید و یغدو کا فین حزبک الله اوس باز مولایان خو دې نه پويږي وای وزره خوره دا وزره خورولو مقصد دا ده الله او توید دې پس وزره چاپی رکھے د حفاظت د پاره د تعاون د پاره د مرسته د پاره تعاون سره وکي وای یریدو کو والید د دوکو کتا سره په صلح کې بشکا کافر تعالی الله دا الله غزا دې چې مضبوط کړي تعالی په خپل انداز او په انداز د مؤمنانو په انداز یعنی په جماعت د مؤمنانو تعالی دا چې جماعت پیدا کړي چې هغه ډېر کلک دې ستاسو ای دی پاره یو کو امینه واچولا دایذرون ته نیندا او که خرج کړی وتا هغه ما چې پدمه کې لري جمعیان ټو ما الف تبینا قلوبهم مینا بنواچو لتا ما بینذرون دای کی مینا په مال راځي مینا په سر راځي دا په ګورا رمضانو او نبی علی سلام صحابه او توی راځي جنگ وې خجدانه و جز سړیا څنګه پیغمبر خو یو هم کوم څه ګدا هو رمضان دې سخت ګرمي راځي موږ څه کار دې چل کا سام یو غدیر دې ولكن الله تاسو سم دا مو چې ګرمي ده مالا لیونی چې درسو تکینو ولكن الله الف بينهم لیکن الله مين واچولا وما بين درنو دای کی دکانو کې خلف ګرمي کې ناس ته او پوکي کوي هاشه کې په سو ده پاره او تاسو الحمدلله حاجی بیلی لاله شي د جنت ته راځي دا لري خیا خیا خیا واغان در باندې چي دي د قران دا برکات دي نو ولکن الله الف بينهم لیکن الله مين واچولا او ما بين درو نو دای کی بشک الله دې زور او حکمت والا اے پیغمبر کافر تعالی الله ومن وحسب من او کافر هغه چا دا چې تابع دي ستا د مؤمنانو نا تعلم کافر او مؤمنانو لم کافر اوس تحذير او پجنګ اے پیغمبرات اس کا مومنان پا جنگ بانے قریب دا چشی ستا سنا ایو کل که چرتی بھی ستا سنا شل کسان سبرناک زور اوڑی گبا میں آتین پا دو سو کسانو یو پا شلک یو مومن با دو شلو کافر پا مقابلہ کی جنگی دا و ایو کم من کو میاتون او که چرتی بھی ستا سنا میاتون سل کسان یغلیبو زور اوڑی گبا الفن پا زورو تا کسانو چکو فرکرین یو پا لس باندے بیاننا بشک دی یو قوم دی دایو کهون نکوی وسم دا حکم شتا اجوبی نده وس استحبابی دی که جنگی گی دیره حلاو که نینو گنا نشتا الان اس خفف اللہ وان قوم سپکوال را وصل اللہ ستاسونا پده کار کے پده حکم کے اس سپکل وز دو کافر مقابل اکی امون جنگی وعلمان نفی کم زعفا او پود اللہ چه بشک آپ تازو کی کمزور والے اللہ پود چه تاسو کمزوری جنگی دی نشی تو کشیرتی بھی ساسنا میاتون سل کسان سبرناک ضروری گی با میاتینی پو سو سو کسانو انداز اللہ پو دو سو کسانو سنور سو نا پو دو سو کسانو وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ أَوْ كَثِيرٌ وَيَسَاوُ نَظَرُ كَسَان زُورُ وَرِيغِ وَأَلْفَيْنِ وَدَوْزُرُ بِإِذْنِ اللَّهِ نَيُوكُ سُوشَ فِي السِّبْ حَيُوا فَدْوَا وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ دَاوُرُ سَنْ تَوْجُوسُ نَاسْتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ سَصَبَنَا كُنَ دِ اُس قانون دپار د امیر امیر بزانه کې چې سره ورکه کېپته وي او نسيه چ مال بتی والو فدی بتی والو نه نه چې وزګیونو بندونه علما ثوا ما کار لنبی ندی مناسب ته پاد یو پیغمبر ایکون چې شی دل اسرا کې دیان چې صرف کې دیان کې خیر کې خلق نسی حتا تر دې جو سخنا چې وینتوی کی خونریزیو کی بلا د بند مکه کې دین پاره کې اوجنی نه تريدونا چې راځل لای تاسو عرض دنیا د سامان د دنیا مراد تینا دنیا دا چیز دید پار قید کے چی سبابت فیدی والما سبابت سرمایہ و پیسے والم بیابی ماف کما ننا واللہ یرید الاخرہ اللہ والی اخرت للا چی قتل کبی وجنادت دی ابو جہل بسور مالا غستشو چی قید کرا گلے چی سرو خان بلہ ورکیو دیلے بے زدر نور کول فننا اللہ وی وجنائی واللہ عزیز حکیم اللہ دے زور اور حکمت والا لولا کتاب ان کچتنوی حکم کتاب پماند مکتوب کنوی حکم من اللہ دے طرف دا اللہ نا سبق مخشوی پہلت دا غنائمو کنوی حکم من الله د طرف د الله نه سبقا مخک شوي پروا والد د غنیمتونو کدا الله حکم د غنیمتونو مخک شوي نه وي دا حکم د تعالی نه ویرا لګلې لمسکم فيما خصتم عذاب عظیم فخامخار سيدره وو تاسو ته پاغفدیا کی ها پاغمال کی چوا تاسو عذاب عظیم عذاب لوي خدا الله حکم فزې شوي مخک نه تاسو د غنیمت مال روانې بعض خلکو دلته کې ویرا اغه ته دیان راغل به نبی دې سلام صاحب او سره مشوره کوله واقعا راجمن اخر سورته مائده کې هغه بیان کړو او ساده د بدر باره کې حضرت عمر داوي حضرت ابوبکر داوي بیا وی کچیرتا ابوبکر نه وی دا حضرت عمر نو منبا حالاکیو دا بشیوا وزګه چې هغه ویل چې را وجنی او منګ وی چې نه دا خبره صحیح نه ده په دی وجه نبی علیہ السلام جلل نبی علیہ الصلات والسلام جلل د دو وجونه سترګونه اوخ کې چې پېښو د دو وجونه یو د دی وجنا چې کلا بدر کې چې کم قیدیان اونې ولې شو او غرا واستې شو ها نو چې وی کته ده نو یو پای کې د نبی علیہ الصلات والسلام تر هم وو عقیل هم وو ها نو چې وکته دا هغه کې دیانو په بد حالتو نصرګو کې وو خدای وې کتا سو د کافر عمرسته نه وکړي تاسو باندې ولې دا هغه طرف له په فدیه کې او پکیت کې پیش کړي حالان کې هغه په دې نیت نو راغلي ځان هغه مجبورو قومیتو په دوجه د قومیت نه او د وجه د علاقه وال نه پکې راوځو نو نبی علیہ السلام چې کوم خپل زکه هغه تر حضرت عباس چې کله هغه ولیدو نو سترګو کې او خیراله خپل قوم ذلیل ولیدو کنه خپل خاندان په دیو جن خفش یا نبی علیہ السلام د سترګو نو او کې زکه لاله چې کله مال غنیمت کې هغه سزونه ملاو شو نو پای کې یو د حضرت خدیجه هغه هار پکې پېښ شو الاهار خدیجی چیخ پلی لرلا ورکڑیو نبی علیہ السلام زم چکلا پیشو او آغی که چکم هارو دا خدیجی اگا چکمی لر سر ورکڑیو او ماری غنیمت کے اگا پیشو چه ماری غنیمت کے اگا نبی علیہ السلام مولی دو حضرت خدیجی او تر اور پیادا شوا حضرت چه سرے یو سیزوی نی دا غسیز پلی دو بانه چه دا چا با غشه استعمالاو نو آغا قصو دا رپیات چی کنه سرگو کی اوخ کرا دی اکا عرفی بی بیوا حضرت خدیجه او تا ورپیات شو دیو آجینا دا نگا زدی او مالا نوی ندابو حضرت دیلی ندا کسا غلط را دا خبر دا زکا او پا مالی غنیمت نجلل ایرا کدا نوی منتبا عذاب رسیدنه وی زکا چالاوی مال غنیمت مال یوم ننا الله د پخوانا مال غنیمت د دیو مد فر روا کړو الله ویلو چې تاسو د پارا غنائم بالکل روا دي نو چې الله مخنه حکم کړو نبی عليه السلام بیا جلن سره مال غنیمت پاره ستو باندې دا خبره غلط نه کسو کوي او دا سترګو کې چې اوخ کړالي نو دا د سو جنا یا الہار د خدیجی په مال غنیمت کې چې پېښ نه غوړي دو نو خدیجه ور پیا اوسه ها او یا حضرت عباس او عقیل په سارا او د بدر کې ولي دو نو خپل قومي ذلیل ولي دو نو یک تاسو د کاټو مرسته نه وکړي تاسو ولي دا ته په کیسه کې پېښ کړي دا دیو جنا او د غنیمتونو پاغستو باندې په مال غنیمت پاغستو باندې نبی علی سلام جلل نه چیرې همو خمال غنیمت واغسته دو دا خودو حضرت عمر خوخانوا ها انو که حضرت عمر نوی نمونگ با حلاک شویو دا خبر غلطا اللہ دا پخوان دا دی امت دا پارا مالی غنیمت روا کرو دا پخوانو مطلو دا پارا مالی غنیمت روا نو دا دی امت دا پارا اللہ روا کداولی کردلی کلی دی داولی مالی غنیمت دا پخوانو مطلو دا پارا روا نو او دا پارا روا ذکر پخوانو امتونو جهاد د فرض اعلان کلمت الله نو دا غي جهادونه صرف د ازادۍ د ملکونو د پاره چې زموږ خپل ملک آزاد کو د دې د پاره دا غي پاره مالی غنیمت د کافرونو اغي روانو او د دې امت جهادونه د پاره د اعلان کلمت الله دی چې د الله دینو چتشي کافران کمزوري شي مسلمانان زیات شي اوسم که د کوم خلقو دا کیږي چې موږ د ازادۍ د ملک لپاره جهاد کو نغې مالی غنیمت اوسم نشي غسته اگر کلی اوسم مالی غنیمت اگر سوک نشي غسته چاغه جنگ کوي جهاد کوي د پاره د ازادۍ دا بلوي ازادۍ پیدا جهاد کوم د پاره د اعلان کلمت الله چې د الله دینو چتشي د کافر زورو ختم شي نو بیا مالی غنیمت تا دا روا دے او که په دې طریقه نه نو دا مالی غنیمت ته لذي ور نشي لولا کتاب من الله کنو حکم طرف د الله نا پہل د غنائم نو سبقا چې مخ کنو طرف د الله نا حکم سبقا مخ کې شوه پس باندې مخ کې شوه دې شي دي یا پہل د غنائم تاسو سبا د سید له خدا الله حکم مخ کې نتیر شوه او د مالی غنیمت تاسو نه روا دے پکلو خری دا سنا چا حاصل کتا سو د کافرونا حلال او پاک حلال دے او طیب دے مالی غنیمت پکا پکې وردق الله یریګ دا الله نا بشک الله دے بخشش کوم دے مهربان اوس امیر د جهاد تا حبلا قیدا اے پیغمبرا قلوا چا تا چ پدا سنو استاد کیری د قیدیانو لا اسرا قیدیان ای عالم الله فی قلوبکم کچرتا فتو الله تا کمالو وی الله تا فی قلوبکم چ ساز قلونو کیری او خلوص د ایمان خیرن خلوص د ایمان الله ستاسو اخلاص الله ته معلوم وي او الله ته پته وي الله ته کو ستاسو اخلاص معلوم دي یو اوته کوم دربه کتاب ہوتا غورا دا مال چې هغه شوی ستاسو نه دا غیره بدل زیات تر کی کستا اخلاص په دین کې وي او ويا غفر لكم او هغه نه وو کتاب ہوتا والله غفور رحیم الله بخشش کوونکی مې دا حکم عام دي کله یو سړی سوره اخلاص وی او د الله د دین د پاره مال خرڅې نه راغله او الله ډېر ورکړم چې خرڅ چکهله مال غنیمت تقسیمې له داسې لګیدل ډېری حضرت عباس رضی الله اسلام صدا مکه شو حدیث کرا دي او نبی علیہ السلام ته حضرت ما هم خپل حق ادا کړي او په مال غنیمت کې زمای سکیږي په ولې دې سکیږي وای ما او ما د خپل راو حضرت یقین لم حق ادا کړو په بدر کې وای ښا وې ځوانانو سره چلی نو والا د دې غنیمت مال راغلو مال تقسیمې دا حضرت عباس دغه باندې وا صادره خور کو عالم شمالي غنیمت او صادره کې کې هو را صادره چخه ډک کو د ماري غنیمت نا فلوس کې ها آئے کہ لوگ پشای رارا انہوں نیش رارا ہو رہے پشا نبی علیہ السلام تو لوگ زور را سنو کہ پشای کے ہوئے انہا اور پر خلاف کار کی طرح سے رضو والے تعاونو ناغت لوگ اندے کم کو نبیائی چی زور کاؤ کوششی کاؤ نبیائی نیش پشا رارا ہو رہے نور دبیا کم کو نو چی خیط کم کو نو چی بے پلوس کے یو بل سره یو ځای کړو چې زور یې کنه په شاعر حوالہ نبی دې سلام وي وای انسان دې حدیث ته دنیا کې ټول سيزونه اخلا چې سورستا پاغي ضرورت پوره کی دنیا ډورا حاصله کا چې سمنه ته ولې شي د دنیا کاروبار ډورا کوا چې سمه داغه طاقت بدلې شي طاقت بدلې نه شي دا حضرت عباس او علامیږي او تور علامیږي او بیا ولې شي نبی علیہ السلام حالان کدا غترو ویلی جو ہو یو دفن نہ ہوتے یو صدا یو سب بیا بیا راشه بیا بل فن یو سا وی ولی تا سر پدا سے کار کم رسو کم چ تدا غتا قط نلری او علمی گی ہوتا دو نمن دے فقم داری کی چ دم نسیزونو تا مال میگا چ تدا ہے طاقت نش نلری یو سڑے دری دے بس میں قسم بال اولی جی نو دا غد پد دری نو دے نیسی پنزو سجرے با شاری کری دی و بد حالت دی ایسا پا دیزم کی گڑی وڑی کری نا دورا کوئی سن سنبھالا ہو جاشی سورا خوڑے شی انسان دیر حدیث دی وَيُّرِيدُوا خِيَانَتَكَا كَوَالِدَي تَاثْرَ خِيَانَتَ قُلْ فَقَدْ خَانُ اللَّهِ تَعْتِيرِ خَانَتْ قُلِ مِنْ قَبْلُ پُخَا فَامْ قَلَ مِنْهُمْ تَعْقَتْ وَرْقَلِ وَاللَّهِ دَيْلَ رَبَتَا قدرت یې ورکو قدرت یې درکو تاسو لرا په دای باندې یعنی په آینده کې به هم درکې وسم تعالی قدرت درکو په دای باندې په آینده کې به هم درکې ام کنه مال قدرت یعنی لاس یې برکستا په دای باندې اوس آینده کې به هم لاس برکستا په دای الله په حکمت والا دې ترغیب جهاد تا ان الذين امنوا بشكا كسان شي مان ورو هجرت یو کو جهاد یو کو به اموالهم صورت انفال جادو جهاد یو کو په لګول د مالونو مال غم لګي نفس غم کله فلاړه د الله کې والذین اوا کسان شي ورکو زی ورکو مهاجرینو تا زی ورکو موحدینو تا وجه بنو ورکه ګوره ولم ونصروا امداد یو کو نو څنګه زین ورکه قران یا او ونصروا امداد یو کو دا غي خدا کسان امداد بم کې طالب راغله دې جماعت کې وله زې ورکه زدا یاد نن دا کارونه کوړه زدا وي فما خلقا اولائک زج نونو پیسې امداد خو کا کنه اولائک دا کسان باز دې دوستان دې باز دې مدد پکې باز دې بازو حلک سات بینی ربی رضی اللہ تعالی عنہ عبدالرحمن بن عوف تویلو چراغ مدنی منور ایتا وی دو خزی دی یو لطلاق ارکوم او اغت پر نکاو آخا جکم طلاق دور کوم یو پریدم دو با دو کمری میری مسک دیوالو هم یو بستاشی یو بزماشی باغونه با تقسیم کو ایس پر واچونه که تا حضرت کلی ری رو را داستا زنی دی داستا کلی ری داستا خلو کو زکاری کامیاب شیو ننا چی یو راغه دو دو همارا مسافر سره دیتا کسا کئی نو خود علاقیو و نند دی وطنیو دو خود مسافر خلق دی نند یو یو سبا دو بل دی آن خود محاجر راغلو دو مکی نمدی نیمو نو ریتا دار خلقو بس موتبر آره دی چه دا غزی چه دو بل دی راغه دو دار خلقو نظر که دیر سپت دی دیر زلیل دی و دیر خوار دی و دا دیر گرور دی اولائکا بازو مولیاء و بازن آکسان چی مان روڑو ولم یواجلو حجرت اونکا نشتر تاثر را من ولایتهم دا قرابت داغین سشی حتی آسر دی چی دی حجرتو کی سو پورو چی دی حجرت نرے کلے نو تعلق و سلم ساتھے وینستن سرو کوم تردد دن خوف و حجرت بے کلے ہو کنا او کدی طلبو کی استاسو نا پر دن کے کطلب دے امدادی او کستاسو نا فی الدینی پر دن کے چھ پر دن سرمایاو لگا پر دن مرستاو کا نفالیکم النصر لازم دے پتاسو امداد دے امداد بکوئی که نبکوئی نا نا چرک بے ایما او تغیب امینا چرک بے ایما خوگور علالیب امینا ویر سنسرو کوم دا بچر تبر چاہتا ہوئی که نا فائنستان سر قوم طلب دیند اوسو د امداد مقرا هر قسم مال په دې باندې لګي او لګو په دې قران درس کا باندې دا تاسو په دن نه لاسه شنو روان دي فائنستان سر قوم په دین فالیکم النصر پکاردا شته لوري پکاردا سره دې ټیکی پکاره خرچې وکي پکا دا قسمه قسم تاسو دې ملګرو ستاون ټول سره وکا دا ته ګورې نه دې پسې کې دا سړي تا ته ښکاری نه دیو په ګوتو ګوتان شه بوته خنواله به دی بیا کوي وای نه سن سروکم فی دین فالیکم النصر او په دې طرف دې امداد وکستا سنا مؤمنان طلب کوي فی دین په دین کې ځان نه په دین کې خدای له ټول شریک دین دی یا نو فالیکم النصر لازم دې پتا سبحان الله سب جانی خدمت کوي مدد وکي سب مالک ای الا علی قوم هم مگر خلاف دا قوم چف مین سازو کما بیندائی کی وعدہ دا دا غی مدد بلکے واللہ بما تعملون بسیر اللہ پاکا دخل ملگر مومن مواحد تاؤن عمر سوکا اللہ پاکا چکوئی تاؤس بسیر لیدن کے رے واللزین آکسان کفرو چکفرے اوکو بازو ہم باز ردی اولیاء و بازن دوستان دا بازو دی اللہ تفحالو ہو کتاسو انکا حمدد کئی من سر زنانا سنگا مدد کئی تاغی چه کمی مدرسی دی کم مدرسو که اغیر درسونا کئی نو دسار پتیم کی اغیر درسونا پری خود دی دسار پتیم کی اغیر زمن درستا طول زنانا کی نولی دی او ماسپخیم نفس پزان تکلیف تیرے او اخبر دوری ماسپخیم نفس بیا کئی او یا بعض زنانا دا سے کئی چه دسار ماسپخیم پوری زمن طول درس واری نو دا خپل دوري په دې بیا زمنګ دا درس وتا تکرار وکي مونږ څه سورہ درس ویلې کنده هغه زنانو جنکو ته بیا دی تکرار کوي. دا تعاون من سره دی که نه دی چېر خپل درس موته وکي او زمونږ دا پې واورې سری مداوان مداوان واره کستانه به د خلک بندوم مداوان خو اچادي د نه بیا سلن د ټکې میری او خلله بیا پ زم درس کوم لکه مو خو نه وایو چې نه کې خو د زنانه او هم لاندې زنانه وګوره زه خبرېږم په دې کلی کلی ماشاءالله درسګاونه دي راغې مدرسې دي او هغه موږ سره په دې کې خطاون کوي زمن د دې درسونو سره زنانه بالکل ټچ کوي چې دا درسونه واوري دین زکلو او دین لیکلو کې دا غنه په څه بیا موږ خپل درس کوو نو خبر راځي دا په واوري خپل متو کې نو خایلم کې اواز نه دا وګورې نه اوري بیا زمانون نکېږي بیا وو دا تاسو تحقیق یاد کولې شم یا نه بیا نه لا بال ذات اگر دیر جرده کمی کودی اگیتم دا چه پیلاشوی ریو سا واللزینا چه دو تکی دا بازیو ناغیم بیاوی منگا خمسیو کنا واللزینا کفرو دا زکا محنتو کا بیا نورو توخا واللزینا کفرو بازو هم اولیاء و بازینا او آکسان چه کفرو که بازی دوستان نبازری الا تفعلوهو کچرتو نکتازو دا کار دا کار دیو نکا کم کار دیو نکا مدد دیونکا دا مومن انستان سروکم فی الدین دیونکا نتکن فتنتن فی الارد نشیبا فتن آزا پزمکا کے او فساد لوی بیا با خلق شرکو نکے بیا با خلق بدعات کے دیکھا شرک بسنگا بیا خوریگی شرک بخوریگی بدعات بخوریگی توحید با نخوریگی تا خمال نہیں لگا ہو رہے اس قدر آلی منگا نمگو ٹھیک نا درس منگ پا دے دے بانے پا دی کی دی آلی صلی اللہ الحمدللہ زمانگ دور کارو شا چھتے خلق و صلی اللہ صحیح کا ناس منگ درس دکیو باقی لگا مردان محبا پلو دے رہے مردان چھ سورا کارت لنگ داگا علاقی باقی لگا منگ درس رہا ٹچ دی دی خواچے دی ہاں چاربا گواتے بونیر ہاں دارنگے بونیر نمخ علاقہ چھ رازی ہاں دارا سوالی کبل ہاں سوال سر دارا علاقی دی سر باقی دی منگ در سر با او چکر پرون ما اتفری چوکر اچانہ گندے کنا باس بخیم نو پورا داتے کسان وانر نو یو دے بلدے نتیر بونیر نا ابتاباد نا اٹک نا ویر دس بنش میما تفری اوکر زی طالبانو ایداؤ بڑا خلق کروری میما ما شاءاللہ منگ سر درس کے بلا کسان شرک ری دارنگے د مختلفو د کشمیر په بارډر باندې زمنګ دادا الحمدلله زمنګ ملګری دي او د فوج عمله را هغه باقره زمنګ دادا هغه ها باقره کې سره اوري ها یونټو کې باقره هغه ناس ته زمنګ دادا په باندې سره اوري پولیس دي زه په دې زمنګا توستان دي ورنري ها دا خیرباد اتک دې په کوم پښتانه دي هغه باقره زونه پیدا کړو زمنګ دادا سره دا ټول زمنګ ورنري مسلمانان دي په هر طبقه هر مکتب فکر والا منصر درس کې شامل دي نو یواز نو کدا ته نه کې خط پدې نه کې دغه بسنګ خبريږي یو مسله وایو دا نه کړه دیو یې نه پدې خو نه کیږي پدې نه لګي واسطه ته نه لګي الله کچھ نه چاغه لګي نو هغه په لګي ستاره په نه لګي یکم تقول فتنه فی الارض شیبا دا فساد پدنه کې شیبا دا عذاب شیبا زکه شرک سبب د عذاب دی بیا با عذاب از مکر کی خدا نو سبا سورا فسادو نو پدی ملکی دی داغی اصل وجہ دادا چلی شرکیات دی درگاہون دی بیان نشتا و فسادو ان کی بیر و فسادو واللزینا لا برشوی دی ابتاباد من سیرا سنبدال ہاں برحکرام دینا دارت تلی خون نبی آشوی او یہ داول سم اصلا ہوشا دا حالات دی الحمدللہ واللزینا من پدی خوشحال ہوشو او بیگا لس لسنی بجیوی سی اولوس ها تلیفون داری ویره زمان زنانه بل زیلزی ها تا ایش امکار نکی تو دا سبانه درس چه سورا خاصه کی گی او دی چو خوش داری کاشی منگلا ها چه زمان نا درس خراب نشی تو دیوی خوشحال ہو شما می الحمدللہ گورا دورا فکر رہا ہو سر آگه درس نا قضا کی زمان تعلیم ان بازی کل درس قضا کی اون دیوی درسو نا قضا کرو دا پروام نسا دی وی کرانا واپا پایا او کلالا واپ را دی که وشو کو نشه پروانیشتا مرا نشه دا خبر ما وارده نو مارا دیر خوشحالی سکون ملاو شو می اوگو ما شا اللہ چاغه چته په دورځي یا سکار دی خدای سره دوره فکر دی چې زمنګ نه سبا درس خراب نشي نقصان په درس کې را لېږي و چې سوره خلچي او موږ برداشت وکي کیسه چې موږ لا سبا نه چې خامخاله کیږي بیا ما اوسه مرته کې درس باقي دغه سره دی هغه ځای نږدې دی لره نه دی دوره قوم دی والذین آمنوا واجروا وجادوا فی سبیل الله قران دعوت چلوا وانتو القران علماء ته حکم شول علماء قران والذین آمنوا واجروا وجادوا فی سبیل الله جادو کوي په لار د الله کې والذین اوا کسان چې زیورکو مواجرین تا ونصروا امدادی او خدای دا کسان مؤمنان دي په سچا دا مؤمنان دي حقا په سچا چې دا چې په سونو په کېرال چې زه هم ور کوي مدد هم کوي او قران هم زکه هجرت هم کوي نو اولائک هم المؤمنون حقا دا هم مغفرتهم ورزقهم کریم دیر پارا بخنه دا او رزق دتمند والذین آمنوا وعملوا الصالحات پس دینا او حجرت او کو جہاد او کو سرستا سنا ستا سر جہاد کی لگیار دین زکی خدا کسان باز ستا سنا دی او خاندان دا قل والی باز دی دوستان دا بازو دی فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کتاب دا اللہ کی ان اللہ بشک اللہ بکل شنرین پر یوسیز دے پویا سورت کی بیان دا قتالو دا کفارو سرا میدان جنگ دا پارا شپک کے دیوی میدان جنگ کی بشان کے کافر ہوتا اللہ دو پیغمبر تابدار شوئی خلاف مکوئی دو خوشحالی جن غوالی دو پیغمبر تابدار ہو کے امانتنوں کی خیانت مکوئی دو اللہ نا دیریا لے گئی اللہ دیریا دوئی و میدان جہاد کی مضبوط یہ اور نور قیدی آخر کے فتح مومنان ہوتا مخلوائی اعلمتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الله باربعة اشهر واعلموا انكم غير موجد الله وان الله محسن الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير موجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلا من الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذي عاهد من المشرك الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ما صدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنين الا ولا ذمه اولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا من الكبرين انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشون الله وحق ان تخشوا المؤمنين قاتلهم يعلمهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويلهم غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون سورۃ توبہ مدنی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې نہم پس سورۃ انفال نا او نزول کې یو سل دیالسم پس سورۃ مائدہ نه ده دین ورسو یو سورۃ بل راغله او بیا قران کریم وحی بند شوه ربط او مناسبت تون کې ربطونا خلاصې امتیازات حضار دیر پارا مستقل کتاب شتا دفاعی کی لکھرے صرف زلک لگویم در صرف دو صورت دا حق ادا کرو دا پارا نور انشاءاللہ فدے مستقل کتاب دے دارے زورتی نو اغزان لگورا زما کتاب مخل قرآن کو دی اردو کی مشتا پختو کی مشتا صورت انفال کے مکہ سر مناسبت بیان دا جہاد و نصورت توبہ جو ہم بیان دا جہاد کے یا صورت انفال کی مسئلہ دا قتال ذکر کلا نو سورت توبه کې هغه ډله ذکر کوي چې هغه سره قتال کیږي یا صورت انفال کی ترغیب و جہاد تا او صفات د مومنانو صورت توبه کی هم براءت د کفارونا او نور او صاحب ذکر کی د مومنانو ذکر متصل لولو یا انفال کی صفات د مومنانو نو توبه کی صفات د منافقانو او د مومنانو دوارو ذکر کی حددی صورت د مخ کی سرا اتر لسربتون مالک کری دی ماسدری یا صدور رفتونه وی اتل دس رفتونه امتیازات دو صورت توبه دویش امتیازات ما دا دی صورت لکلی دی صورت ممتاز دی پنی لکلو دا بسم اللہ فا اول کے صورت ممتاز دی پدرش پیتو صفاتو ناکارو باندی دا منافقینو دارنگی صورت ممتاز دی پزیاد تحجیزاتو باندی جہاد تا او پا امن ورکو دو مشرکانو تا نورم گلی وجی دی تقسیم دو صورتی توبی توبہ سلور اسی دا اول ایسا اتوی شایاتا پوری دویم ایسا او دیر شمایاتا پوری دریم ایسا یوکم نوی سلورم آخرہ او پدی صورت کی بیان د سلورو ڈلو اول ایسا کی بیان د مشرکینو دویم ایسا کی بیان د اہل کتابو دریم ایسا کی بیان د منافقینو او سلورم ایسا کی بیان د مومنانو صورت سوئی سیدھے سلور لن مقصد ذکر دی صورت دو صورت توبه لم مقصد بیان د سلورو بیان د سلورو فرقو مشرکین اهل کتاب منافقین مومنان سلوری سے سلور ڈلے پاول اتوی شیاطین کی د مشرکین سلور ڈلے بیانے اول اغا مشرکین و سلور قسم ری چه داغی سره وخت مقرر نو نفسیحو فی الارض اربعات اشورن داغی تا سلور میاشت او لس رض انتظار ہو کئی سلور میاشت لس رض انتظار دائی ولی اسنو کو ذکا چه داغی الہ معلوم نرے داغی مدرگاد مشرک معلوم نرے عرب مالک شویری مشرکان وارک چه دان مالک پیدا کی نبی او سو جنگو کئی او سلور میاست لس وردی دا کمی خد انتظار وی چه داغی خاون لال مرشو نو دری میاست داغی عدتو دا سلوی خد پاغی بانی غمو نو آغا خدم بی مالک شوی دا مالک دلال نو آغا بی مالک شوی دا کند شوی دا او مشرکانو تاسو کن شوی اے تاسو بے مالک شیوی قرآن لفظ دا سے مشرک تے استعمال کا سنو تا اللہ گسر او مشرکانو تاسو مثال پشان دو کند خضر سنگ چا خضر کند شی بے مالک شی تاسو بے مالک شیوی تاسو اول دا نمالکو گو رہے فسیو فی الارد اربات آشورین او آئے دیتا چو گرزی پزنک کے سنور میں آشتے عذاب لسر دے فاغا لس وزی ذکر ذکر نکلی چاگا پا اعلان بانے لگے دروی لس وزی اعلان کے دو آیات نازل شو پا مدینہ کے او اعلان کے دو پا مکہ کے لس وزی نو لس وزی پا اعلان تیرے شوی او سلول میں آج سے پس دو اعلان نا دویم چے سماغا مشرکین چرا آگئی صدا وقت مقرر ہو تا آگئی تا تفل میاد پوری انتظار ہو کئی سلولم آیات إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم بنو كنانا بنو زمرا آغيثنا دو پیغمبر لو شروع دو یا دو نم کالا آغيث اطرف پل میادا پوری انتظارو کئی لو پابندی خشے دریم قسم هغه مشرکین چې هغه ستانه امن غواړي نو هغه له امن ورکې ورپسې آیات ها وای نا هذ من المشرکین استجارک فاجروا حتا يسمع کلام الله فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه بیائی زید آمن تاور سوا آمن تاور سوا آمنو دوا کسان آمن غاری دری او سنورم قسم مشرکین چاگتا سر جنگیگی محاربین جنگ اور سنورکا او پا جنگ تیزی اوڑکی لپا دی اول اتوی شیاطنو کی بیان دا مشرکینو او دا مشرکانو سو ڈلیوی سنور یو آغا مشرکین چدا غی سر وقت مقضم ندی نسلور میاشتی لسوزو تا انتظارو کئی فسیو فیدار ارباتا شورو دوی مغا مشرکین چا غی سر وقت مقضم ندی نفا اتمو الیه ماهدهم الى مدتیم خلمیاد پوری ورطو گوری دریم آغا مشرکین چستان امن والی امنو لورکا رازه یارا من سر ورسیگا امن دی کافر لا لاوی امن ورکان مسلمان نبا امن نورکی چاگا امن اوغاری نیوی نا اشبا نی امن بلکن نورکی سمب آبلغوهو مامنهو قرآن من کنه مننو سمب آبلغوهو مامنهو بیاور سوادل را زید آمنتا او سلورن چو جنگ در سرکی نو پا جنگ تحزیزات ورکی ولی جنگ نکی جنگ بانتی شا جنگ سروکا بیا د اتو آیاتونو کې دوی مېسه کې بیان د اهلي کتابو او دا غي دوه ډلې وی يهودو نو سوارا دا غي پليتي بیانې حرام نه حرامې حلال نه حلالې زاد تحریم او تحلیل جوړ کړی دي د خلق مال نه طریقې غلطه باندې خوري ته دین نه خلق باندې میاشتو کې تقدیم او تاخير ځان نه کوي ان عند تشوري ان الله نبی او ها ذاته کې پای کی کمه او نقصان کوي دا داغه کارو د پریتو او د یادري مېسا پای کی بیان د منافقینو دریشته صفاتونه قبیح راغې بیانې ها اول یسستوا اسا کلتم ال ارسستوا سوسپستو ناخر کې او نو درش په تم صفات ادا رزو بیا یکونو مال خوالف و تبعا لا قلوبهم سستو و ناخر کیون اللہ پلوان مورو لگاو نو چه مورو لگی دا نو یحولو بین المرء ها مکی تیر شو کنا حائل شو پرده شو داغت ازلت رمیانزا پرده رالا نو چه پرده رالا نو دلتوی ختما طبا لال محسن پہ ہو لگی رہے ختم شو بیادری مئیسہ کے سنورمہ کی بیان داغا سنورمہ ڈلے چھ مومنان او دا مومنان ادرے ڈلے وی مومنانوں کی بازی معذورو لکدا سے بازی بیمارانو بازی داغے سعزورو عزونو ہوتا او بازی پائے کی متقاسلین دی سستی بازی پکی سستی دا پروانه ساتي د دین چې کله لاړه کله راغی یو خو سړی کار ویو حضور بیا خیر دی طالب خبر کا نشته بغیر د قران نه زکلی واده دی خو سکاری غمی خادی منډه تللوي غریب جام چې کنتلی مکینی اغم خدای چې لاړه شي نو دا وای دا فوجي سکار دی لړایي نو دا طالب سکار دی پړایي پڑھائی کار دے کہ نزدکو لو خود نظمم نور سے کہا دے مو خاصم دنیا پر خود ہوتا سو یارا دا یوانی و میاج دے من خود بل کار نو کنا مو خود دیتا کار دے لے نو چھ دا کار دے بے کار کنو نقصان دے اونکا خرف ضروری ضروری دے من کارو نے یا من پر تریفون آگا آل کو کی منگو یا لا دورا فارغ نیو لشل لے اب تا نسو جو اسو تا یادو کنا ہر دا بستا کار یا دا بے کار کار نگارے یو متکاسرین یو سستی بنکے او درم مجاہدین جہاد بکے نصورت کے بیان دا سلورو ڈلو مشرکین آلی کتاب منافقین مومنان دا مشرکانو سلور ڈلے پاتیو شیاطن کے وقت مقرر ندے سلور میں آسے انتظار مثال دا کونڈ خزرے بے خاون دا مشرکا زان دا خاون پیدا کا دویم چو وقت مقرر دے میاد پوری ہوتا سب ورکا امن غالی امن الورکا جنگ کئی نو جنگ رسروکا دانا چاہتا خیرتا جنگ کئی زخو گزارا کم گزارو بانے کار نکی گی دفاعوکا اللہ ہوئی جنگ کئی نو جنگ رسروکا او دیما کی بیان داری کتابو داری پلی دی تقدیم و تاخیر کئی جاتوالے کے نقصان نکئی حرام حلال نجوڑی اللہ او دیما کی بیان دا منافقین دیر ناکار سپتر داری تبو سکولی انشاءاللہ او سلورمہ کی بیان دا مومنانو داری درے دلے باج کمزوری دی معذور دی لکه دا اولون شو آغا گور شو کمزوری دی جاال دا غنی چید لے باج سستی لکه دا ماستا مقصود یو او باج مجاہدین دی جاعت جو انگیری اللہ دی منگا اکراوری براتم من اللہ گورا دو سرب پاول کے بسم اللہ لشتداولے ایرہو ایتاسو وادارات ہوا آیا جب سو توبے پاول کے بسم اللہ اولی کا نیشن ولی نیشی دے کلے بسم اللہ سب بازا خبر خونو یو قرآن چتا جو لکے خیستا دی زین بانے نو تب سورت توبے نمخ کے بسم اللہ اولی گئے کنا بسم اللہ خی خبر ہوا کبرا خی خبر ہوا کلے بسم اللہ دی دو توبے ان دو سورت نمخ کے اولی کلا نو نقصان دے ہوکو سن نقصان دے ہوکو دا ہو بسم اللہ پس پیغمبر ندے بیلی یو تیکے کم کار چو پیغمبر ندے کرے اگر کاغا دیر خکاری آوغت کے نو دا نقصان دے مالا دو سنتو نا پس پا جمع دوا چاو رکھنا چاو نگا دیکھ دنما چھیڑ مکاوا وادو توبی نمکی چا بسم اللہ اولی گلو لی گلو لی گلو چھیڑ مکاوا دا ہوتا ہو نالا سے خبری کم کار چو پیغمبر ندے کرے اگا نکاول ثواب دے کم کار چو پیغمبر کرے دے اگا کول ثواب دے کم کار نا چو پیغمبر چپوارے کرے دائی نا چپوارے کول سرے ثواب دے دائی زان دین جوڑ کرے دے و یہ دا سبا دا خبر ہونا دا والا توبی مخ کی بسم اللہ اولی دے کرنے دا تی کرے شی دادا کو انلی کرا چھتو صورت انفال او دا توبی مخ کی مناسبتو تو دوال و مضمون یو برابرو چھ قتال فی سبیل اللہ یا دوی موجہ دارا چھ صورت توبی کی بائیکار دے دفرق و سرہ مشرک سر بائیکار اہل کتاب سر بائیکار منافق سر بائیکار دا غصص اگر که مومن دے راہ بشروع سر آغا سر بائیکار خیر دے گزارا تا گارا بائیکار سر دکھے گورا دنیا گرد آگر آگر آگر آگر سر معاملہ خچلاوا واتوبہ لنے گرد قرآن نبیا آگر سر معاملہ بیا خچلاوا جو مومن سرم بائیکار را آگر رسول کرکے دا او بل دریم وجہ دادا دریم وجہ چه دا توبی پاول کی بسم اللہ ذکر نشتا چه نبی علیہ السلام با حکم کاؤ چه بسم اللہ اولی کئی او نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا دی سورت پاول کی بسم اللہ حکم نو کرے دزانے نشوری کرے ہر سورت پہ ابتدا کے بے تو حکم کاؤ دا بسم اللہ خود دی صورت پہ ابتدا کو تو حکم پہ بسم اللہ بانے ندیشوے زکا حد آدری وجی دی نوری وجی نخد آدری براتم من اللہ او دی صورت گن نمون دی صورت توبہ ہو تو بدے کی بیان تو توبی دے داگر دی صحابہ ہو ساہی توبہ ہو یاد آگا ہو چھ مشرید ابو ربابہ ہو یا صورت مخزیم ہو تو صورت براعتم ہو تو صورت حافرم ہو تو حافرہ کنستر ہوتا ہوئے پدے کی منافقان دا صدا کنستی دی برات من اللہ و رسولی اعلان دے دو جدا والی دا اللہ دا طرف نہ ہو دا پیغمبر دا طرف نہ آگے کسان اٹھا چلوز کرے تاسو آگے سرا دا مشرکینونا تاسو سرا لوز کرے پسیو کر دے پھلا دے پھل مکہ کی سلون میں آشتے آزاد اولس وزے اولس سے زکا یادے نکلی چاگا پہ اعلانو کی تیرے شے وعلمو پوشی بشک تاسوی نئے کمزوری کو ان کے اللہ لرا دانا چا اللہ کمزورے کے اوزام تخلاص کے وان اللہ بشک اللہ رسوا کو ان کے رئے کافر لران وعزانو من اللہ و رسولی او اعلان دے طرف دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا چاہتا اعلان دے خلق تا یوم الحج الاکبر پورز حج اکبر کے بعد خلق ہوئی حج اکبر دیتا ہوئی چھے دا جمعی پورز بانی عرفہ راشی ٹھیک دامیو خوشتا حج اکبر ہر غٹ حج تو جی د حکم په تاسو به دغه زمنګه شیخ القران والحدیث مولانا محمد طیب طاهری صاحب چې زمنګ د جماعت اشاعت التوحید و سنہ عالمیہ امیر هم دے انشاءاللہ اغی موجود دی زمان دا حسن آفزائی دے پارا فلتا حاضر شو او تاسو تب انشاءاللہ یہ سو خبرے کئی ستاسو مخی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما محترم أوريدنك طلباو ناریناو زناناو حقیقت داده چه داروز دیر مصروفی زائی بزائی پروگرامونی زردیر ستلشویم ننم پینڈائی که در بخاری ختمو پا ماغا مرگر تا معذراتو که چه درتلی نشم دیر ستلیم ننن ماوی زبا داما کم سار چی موز میو که نو دشو ما و سره چی را خوب عدد نین و اغلا خوب نورزی یو پوٹی خون چی خوب میو که بیا را پاسی ده من سوچ میکو چی کم پلا لارشم نو با دی پلا می خپل سزادی کارم را پیش ما غبا و مکم ما او دا زمیدار اکثر چه لاو کئی گوٹ کئی نو بل مرگر زمیدار خچاری لزی نو ما عبدالواحد تا بخچاری اموام نو پدینی ادبان در عالم چه زیو ساعت باغلی گون تی ادره کم درد باو آورم او دیا با دی سرم ملاوشم یو ساعت کو ملگا گوک سارنو کا درد میو آوری دا یو دل خو می دغا سیزم و بیامی که رستو خبر شی نو طالبان با هم خفایی او دی با هم خفایی نو مای زلک درس خو باتی غلی کما زبای او تو خبری و کما چدان ننار ازم سن آسد دین بکار که تیره شی نو پدین یاد بانده می حاجری و کرا هر سوک چه سکار و ارتاوالی نو آغا پا آغا کار چه تنگی او اغا سوچ کئی چه ما یو بل کار یو بلا نو کری پیدا کرے چه اغا دا دین خی یو سڑے مصری نو اغا دا سوچ کئی چه ما دس بیار پاک دکان کو لاؤ کرے چه پارام ناسوے جامعہ با میں صفائی کو رسائی کے بناستم او جسو سشیلی نو اغا دے خرسو مگتا برازی یو سڑے نو کری کئی نو اخبار کے سار اشتہارات گوری چیرہ کے بلا خنو کری چی دا پریدم و آغا نو کری شورو کم نو آری او سڑے دا کوشش کئی چی بکن کار کے اختائی چی داغی نخ کارو گورم و دنیا کے دا سے او کار چی پاغی سڑے اختائی او داغی نبل کارو اور تخنخ کاری اغا یاو کار دے او اغا دا قرآن کریم درس پا اللہ یقینو کا چھو قرآن کریم یاو درس تو دنیا و مافی ها دا تلسی زنہ بہتر دے او دیر غور دے نو سڑے چھو قرآن درس تا ناس دی کاغت درس کئی او کاغت درس اوری نو داغی زان لے یاو خوندی یاو مزئی چھو داغی نا بہتر سری تبل یاو شے نخ کاری دنیو جی علامہ ماوردی دائی کتاب دے ادب الدین و دنیا پائے کے صفحہ بہان میں کے دونوی کے اغلی کلی دی اِنَّا لَيْلْمَا اِوَضُمْ مِنْ كُلِّ لِلْوَاتُمْ ومغنن عن كل شهوات. هغه وی ان العلم يوز من كل لذات. علم يوز ده هر یو لذات نه ده هر یو خوان نه. ومغنن عن كل شهوات. زړه جس غواړي دا هر څه سره بے پروا کوي. زړه غواړي چې پاران چې په یخ سوري پروت یا زړه غواړي هغه هغه وس کا. زړه غواړي دنیا ګټا و چې قران پاک یې هر څه سره بے پروا شي. و مغنم عن كل شهوات ومن تفرد بالعلم لم تغش خلوات. سوچ زان لا شفای لمبا دی خفا بانی کی دلارا زان لا والے. ومن تسلا دل کتبی لم تفضو سلواتون. چاچے کتابون دین بانی تسلی بزراغ تسلی ختمی گی نا اگا نورا نورا مضبوطی گی. ومن آنسهو قرآت القرآن لم تواحشو مفارقت الاخوان. چاچه دا قرآن ویل پاگی زرلا تسلی ورکا خبر پلوان پاتی رونا خویند پاتی مور پلار پاتی پروائیم بیانی. ومن آنسهو قرآت القرآن لم تواحشو مفارقت الاخوان. وقال بعض البلغائی لا سمیرک العلم ولا ظهیرک العلم. او بعض مبلغین ویلی چرا علم بشان کیسا خوان بل نشتے سری دسو کیسا ہوئی دو اتا دیر خواہ گی گئی اتا خواہ تا کئی اما زوال لور کئی لوگ کو پریا معشومان چاہی دا کیسا ہوئی خواہ کئی اگوہ گی خو دی چکالا دا علم بیان کئی نو دا سری لما زوال کئی او چکالا صبر کئی پا دینا دا دیر گونتا کی بل یوشے نشتے دیر خوش قسمت آئی کناری نه یو که زنانا چه اللہ خپل کتاب تا کنولی ای تاسو ای چون کری ای تاسو ای غورا کری ای در ای خپل کتاب به خدمت دا پارا ورنا دنیا خو دیر را و خلق دیر دی کو تاسو ای منتخب کری ای دیلا نو پا دیر دیر دا اللہ شکر و بات ای او محنت کوئی رشپی او درازی چه دا اللہ کتاب زدکی او نورو تیو خیئی دائے خوش قسمت آئے وہ کئی نن سڑے طالبی سبا ملائی نن طالبی زدکڑا کئی سبا خودنا کئی عبدالواحد سے پنجیر تر آگلے وڑو کے گندے ہو او آرامو کلا خلاصے آدو او کلا سبا کیا آدو. اس میں نے مرگر و طوی ما قرآن بل زائنے میں رہے لے تش پنجیر کے زکا پکے گڑھون نیشتے دا چھے گڑھوڑی کی نو دن دن آر غشتوں میر چھی نو گاڑوات کرے نرے نو مائے کو در سے خوان دم کئی او جسو کو آتا ناستی نو آگے ازدہ کولے امشی حالا چھے گاڑواری کی نو دا آگن آر سے خطا شو بیا چنن دے رائے سبا بل رائے بل رائے بل رائے نو دے یو رائے مزانی کی دے آسے خوان گوری اگر دی او سرزانی کی و قرآن درس دا یو بہترین شعر او پدی شکر گزار یہی اللہ دی تاسو نا او زمانگنا ہمیشہ دا قرآن خدمت والی و آخر تاسو خپل درس کوی ښه ګنډو نه نه نه نه تاسو څه شو نه کوم کې وو بابا یو ګیلا کوس کوس نه نه خیر نه خرابې دی ولګه تفریح کی